Hassan i P3. Jag tänkte ni skulle följa med mig hit bort. Här nere i hörnan så har vi några tidiga kubister. Kubismen var ju en oerhört revolutionerande konstteori där man trodde så att säga att man skulle kunna... För frågan. Ja? Var det Picasso eller var det Bracht som gjorde de här första kubistiska collagen? Det var Picasso som gjorde de första, men de arbetade ju väldigt nära tillsammans därför att de hade samma idé om konst, om att man skulle lösa upp det till geometriska figurer. Jaha, och att man man skulle se verkligheten, därför att den såg inte ut så som de tyckte att impressionisterna hade till exempel skildrat. Och om ni sen följer med mig hit bort så hade jag tänkt att ni skulle få känna på min stora dolme. Jaha, är det hit? Ja, här borta tänkte jag att vi skulle vara då. Och som ni följer med mig här så ska vi gå ner i hörnan här. Och